Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach, godzina 6:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nabiera tempa akcja szczepień przeciw koronawirusowi. Wzięło w niej udział już 180 tysięcy osób. Wzrosła też po świętach i Nowym Roku liczba zakażeń. Prokuratura stawia kolejne zarzuty korupcyjne Sławomirowi Nowakowi. Chce też przedłużenia aresztu dla byłego ministra. Prezydent Donald Trump potępia wydarzenia na Kapitolu. Jest piąta ofiara zamieszek. Zatrzymano prawie 70 demonstrantów. Prawie 180 tysięcy osób zaszczepiło się już w Polsce przeciwko COVID-19. To głównie medycy z tzw. grupy zero. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia grupy pierwszej, w której są m.in. seniorzy. Wczoraj wykryto ponad 12 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 186 osób. Wykonano prawie 47 tysięcy testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że wyższa liczba osób zakażonych koronawirusem ma związek z okresem świąteczno-noworocznym i zwiększoną mobilnością. Czyli dość dużo jak na okresy świąteczne. Wydaje nam się, że jest to niestety efekt naszej aktywności w okresie świąteczno-noworocznym. Wiceminister zaznaczył, że w najbliższych dniach również możemy spodziewać się wyższej liczby zakażeń. Myślę, że następne dni także pokażą nam, że jednak tych nowych zachorowań będzie na podobnym poziomie. Mam nadzieję, że nie będzie to wyższy poziom. Natomiast rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że epidemia koronawirusa po świętach przybrała na sile. Po świętach niestety poszliśmy poziom wyżej w tej liczbie zakażonych. Eksperci podkreślają, że znaczny wzrost liczby zakażeń może utrudnić masowe szczepienia przeciw COVID-19, gdyż osoby chore nie powinny przyjmować szczepionki. Barbara Góra, Polskie Radio. Prokuratura wnioskuje o przedłużenie aresztu dla Sławomira Nowaka. Postawiła wczoraj byłemu ministrowi transportu kolejne zarzuty korupcyjne, ale ich treści nie ujawnia. Na obecnym etapie nie jest możliwe przybliżenie treści zarzutu, jak również stanowiska procesowego podejrzanego z uwagi na konieczność wykonania czynności procesowych z pozostałymi zatrzymanymi osobami. Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Wśród zatrzymanych wczoraj osób są Łukasz Z., były prezes warszawskiej spółki, w której udziałowcem jest Sławomir Nowak, Paweł G., wiceprezes małopolskiej spółki świadczącej usługi z zakresu inżynierii i architektury oraz Grzegorz W., przedsiębiorca prowadzący firmę świadczącą usługi w zakresie bezpieczeństwa biznesu. Wszyscy trzej usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej kierowanej przez byłego ministra transportu. Najpierw był wybuch, potem pojawił się pożar. To działo się wieczorem w zakładach chemicznych w Oświęcimiu, mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Z tych wstępnych informacji wynika, iż doszło do wybuchu na instalacji technologicznej kauczukowej. Do działań niezwłocznych zadysponowane zostały znaczne siły i środki. Wieczorem z ogniem walczyło blisko 100 strażaków. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Donald Trump w najostrzejszych słowach potępia działania osób, które wdarły się do siedziby Kongresu USA, przekazała rzeczniczka amerykańskiego prezydenta. Przedwczoraj grupa zwolenników Donalda Trumpa chciała zablokować pracę parlamentu, który miał zatwierdzić wyborcze zwycięstwo Joe Bidena. Doszło do starć z policją. Zginęły 4 osoby. Piąta zmarła kilka godzin temu w szpitalu. Władze Waszyngtonu poinformowały, że 68 osób zostało aresztowanych w związku ze środowym szturmem na Kapitol. Mają usłyszeć zarzuty federalne. Kapitol strzeże obecnie ponad 800 członków Gwardii Narodowej. Do końca tygodnia do stolicy przybędzie dodatkowo 5,5 tysiąca żołnierzy. Facebook co najmniej do końca kadencji zablokował konto amerykańskiego prezydenta. Donald Trump jeszcze przez kilka godzin nie będzie mógł korzystać z Twittera. Przedstawiciele Facebooka i Twittera już w kilka godzin po zamieszkach poinformowali, że blokują konto Donalda Trumpa, bo tu cytat, podżegał on do zamieszek i sprowokował szturm na Kapitol. Teraz szef Facebooka Mark Zuckerberg przekazał, że konto prezydenta USA zostanie zablokowane co najmniej do 20 stycznia, czyli do końca jego kadencji. Twitter na razie zablokował Trumpa na 12 godzin. Media społecznościowe są głównym kanałem komunikacji Donalda Trumpa ze zwolennikami. Prezydent USA wielokrotnie oskarżał amerykańskie media, gdy te publikowały niekorzystne dla niego informacje. Nawoływał też zwolenników do ataków na dziennikarzy. W ostatnim czasie jednak Twitter zaczął oznaczać wpisy prezydenta jako niezgodne z prawdą. Chodzi o przypadki, kiedy to Trump pisał, że wybory, które przegrał, zostały sfałszowane. Uczciwość listopadowego głosowania potwierdziły wszystkie możliwe instancje w USA. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Murarze pracujący przy modernizacji zabytkowego dworca głównego w Gdańsku znaleźli butelkę, a w niej telegram sprzed pół wieku. To wyjątkowe znalezisko, przyznaje rzecznik PKP Michał Stilger.

to było, krzyczę, jestem. Zajmiemy się dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę tym, że jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Elvisa Presleya. Zatem bardzo chętnie poznam Państwa opinię na ten temat. Dwie dwójki i siedem trójek. Na ten temat, czyli na jaki? No na taki, czy Elvis rzeczywiście miał równie duży wpływ na Państwa, poszczególnych naszych słuchaczy? Czy miał ten wpływ tak duży, jak na branżę rozrywkową w ogóle? Bo był to przecież pierwszy tak ogromny fenomen. Pierwszy taki chłopak znikąd w zasadzie. Prosty chłopak z Memphis, który zrobił tak ogromną, oszałamiającą karierę, że na całym świecie był i nadal jest rozpoznawalny. Przecież na całym świecie mamy zloty sobowtórów Elvisa Presleya, konkursy i tym dzisiaj zajmiemy się w Trójce. Mamy rozmowy zarówno z sobowtórami Elvisa Presleya, taka rozmowa za chwilę, mamy rozmowę z krytykiem muzycznym. To wszystko przed Państwem i dzisiaj wokół Elvisa Presleya się kręcimy. Dwie dwójki, siedem trójek, numer do nas. Czy dla kogo z nas był fenomenem i wyznacznikiem tego, co jest dobre w muzyce? No i co ciekawe, bo tego ja jestem ciekaw, wczesnego PRL-u nie pamiętam. Czy we wczesnych czasach PRL-u dało się w ogóle gdzieś usłyszeć Elvisa w jakimś radiu? Dwie dwójki, siedem trójek albo pora na trójkę małpa polskieradio.pl. To jest numer do nas i mail do nas. Proszę bardzo, 616 Daddy i Think About Things w Trójce. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there. So minut po szóstej, Międzynarodowy Dzień Elvisa Presleya. Dwie dwójki, siedem trójek, o Elvisie dzisiaj rozmawiamy. Pamięć o Presleyu jest żywa, jego piosenki zachwycają kolejne pokolenia. Dla niektórych ten zachwyt przerodził się w pasję, a nawet w sposób na życie. Mowa naturalnie o sobowtórach Elvisa Presleya, którzy mają swoje konkursy i zjazdy także w Polsce. O ich rytuałach i o tym, jak to się w ogóle zaczęło, z jednym z sobowtórów króla, Maciejem Kryszakiem, rozmawiał nasz reporter Piotr Żółnowski. Dostałem od mamy płytę w 6-7 roku życia. Już zacząłem przed lustrem sobie tam tańczyć. Pół roku później był jakiś film Elvisa w telewizji i mówiłem mamo, że on ściąga ode mnie te ruchy. Tam już się zaczęły, że tak powiem, pierwsze stroje. Już tak zostało. Konkurs czy jakikolwiek zjazd Elvisów jest to po prostu takie święto dla nas, tak? No, spotykamy się, czy to ze znajomymi, czy po to, żeby poznać nowe osoby, wymienić się, że tak powiem, doświadczeniem. Jest jakieś takie powiązanie, że powiedzmy po 5 minutach już napięcie całkowicie spada i rozmawiamy jakbyśmy się znali jakiś rok, dwa. Przed każdym koncertem, występem jest ta trema, natomiast do czasu, gdy już się wbijemy ten kostium, to jest po prostu taka magia. Magia bycia Elvisem Presleyem i próba życia tak jak on, no to ostatnie może skończyć się różnie, natomiast sam fakt, że pamięć o królu rock'n'rolla żyje także u nas i także Polacy przebierają się i wcielają się w rolę króla. To jest wspaniała rzecz. To był sobowtór, czyli pan Maciej Kryszak, a skoro tak, to posłuchajmy teraz w trójce oryginału. Suspicious Minds i Elvis Presley. Wszystko z okazji Międzynarodowego Dnia Elvisa Presleya. I króla rock'n'rolla dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę na pewno będzie znacznie więcej. Zachęcam do dzwonienia 2 2 7 3 przy telefonie Paweł. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jaki wpływ na nas miał Elvis Presley. Nieśmiałość, jeśli przeszkadza w dzwonieniu, można pokonać pisząc maila na poranatrójkę@polskieradio.pl. Zachęcam serdecznie. 25 po 6. you'll get. This is what you'll get when you mess with us. Międzynarodowy Dzień Elvisa Presleya obchodzimy dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę. Telefon do nas 2 2 7 3. Halo? Dzień dobry. Temat Elvisa Presleya. Porządny gość. W Trójce zawsze go było nie za dużo, bo można było parę kawałków puścić w formie takiego przerywnika. Miłego dnia życzę. Bardzo dziękuję. Również miłego dnia. Bardzo serdecznie zachęcam do pozostania z Trójką, bo Elvisa to u nas dzisiaj będzie sporo. 6:29. Wygląda na to, że przymrozki tylko w 3 miejscach w Polsce. Od Łodzi przez Kielce po Lublin. Tutaj na termometrach 0 stopni. Możliwe gołoledzie na drogach, także uważajmy w tych 3 miejscach i w ich okolicach. Wszędzie indziej w Polsce powyżej 1 stopnia, natomiast powyżej 0, natomiast będzie to od 1 do 2 stopni maksymalnie. Od Pomorza przez Warmię i Mazury przez Podlasie mamy tutaj po 1 stopniu. Również tak jest na zachodzie, od Szczecina przez Gorzów, Wrocław, Opole, Katowice i na południu już Rzeszów i Kraków. Tutaj po 1 stopniu, w centrum 2, natomiast biegun ciepła dzisiaj osadził nam się w Poznaniu i z jakiegoś powodu będą tam aż 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Russian looks. Ooh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Dwie minuty do siódmej, tu program trzeci Polskiego Radia. Bardzo mnie cieszy ogromne poruszenie telefoniczne, które wywołał temat Elvisa Presleya. Do tego tematu za chwilę wrócimy. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Elvisa Presleya. Dyskusja i Państwa głosy na antenie już za moment. 2 2 7 3, Paweł przy telefonie, tylko nieśmiało przypomnę. Teraz jednak przegląd prasy. Najpierw dzisiejsze wydanie Rzeczpospolitej, w której wyjątkowo intrygujący artykuł, przynajmniej dla mnie. Zawsze byłem ciekaw początków technologicznych w XX wieku. No i mamy tutaj komputer 16-bitowy, polski, o nazwie K202, skonstruowany przez inżyniera Jacka Karpińskiego. Zdjęcie pochodzące z targów poznańskich z 71 roku, to ilustruje ten artykuł. W okresie początków rozwoju informatyki, polska nauka i technika były bardzo mocno podporządkowane ideologicznym dyrektywom partii komunistycznej oraz gospodarczym dyktandom ZSRR. A jednak powstawały wówczas dzieła, o których warto przypomnieć. No i właśnie o tym dziele, w jaki sposób ten komputer powstał, w jaki sposób się skończył, jaki był, to wszystko właśnie w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Zachęcam serdecznie. Dalej. Cóż ja tu mam? Rozsypują mi się te gazety, ale już sobie z tym poradziłem. A, Gazeta Wyborcza, właśnie, bo to jest ciekawa rzecz. Na jednej stronie Gazeta Wyborcza mówi, że musimy się odzwyczaić od autobusów, dlatego że ceny biletów drożeją, ale wystarczy przewrócić kilkanaście stron i w tej samej Gazecie Wyborczej, w tym samym wydaniu jest napisane, że samochód jest jak woda i trzeba go oszczędzać. Chyba redaktorzy nie skonsultowali ze sobą tutaj w wydaniu, że jeden pisze w jedną, a drugi w drugą, ale rzeczywiście o, można popatrzeć na to z dwóch stron, o samochodach zamiast autobusów albo o autobusach zamiast samochodów w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. To raczej traktuję ciekawostkowo, bo zaintrygował mnie fakt, że w jednym wydaniu w ogóle w poprzek idzie wszystko. Dobrze, pójdźmy dalej. Dziennik Gazeta Prawna. Tutaj natomiast wyjątkowo ciekawy artykuł, myślę, że również dla słuchaczy Trójki, bo jest na temat muzyki rockowej, ale tak naprawdę traktowania zespołów muzycznych jako przedsiębiorstw. Jest w Polsce również kilka zespołów, które w ten sposób podchodzą do prowadzenia zespołu, jak do prowadzenia firmy, a tutaj ten artykuł jest pokazany na przykładzie zespołu Metallica. Artykuł zatytułowany Rokapitaliści w dziale biznes. I tutaj nagłówek brzmi: chcesz zbudować markę, która cię przeżyje? Naśladuj Larsa Ulricha, Bruce'a Dickinsona, Gina Simonsa albo innych rockmenów, którzy zrozumieli, jak działa kapitalizm. I jak tutaj czytamy w jednym z wersów, skończyła się na Kill 'em All, cudzysłów, i dalej Metallica będzie wielka, zapowiadał w 1986 roku Lars Ulrich, perkusista kapeli. Podobne przechwałki są charakterystyczne dla muzyków, nie traktuje się ich poważnie. Kolejne lata pokazały, że w przypadku Metallica to było niesłuszne. Do dzisiaj kapela sprzedała, uwaga, 125 milionów kopii albumów. Co jeszcze ciekawsze, czterej członkowie zespołu Metallica, łączny majątek ich szacowany, tych czterech członków, to prawie miliard dolarów. Właśnie dlatego, że podeszli do prowadzenia zespołu, jak do prowadzenia firmy. Na naszym rodzimym rynku idealny przykład zespół Behemoth. Odsyłam do dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Sam prawie się zagapiłem, czytając ten artykuł, że już powinienem zacząć opowiadać na antenie właśnie o nim. Także naprawdę zachęcam, wyjątkowo ciekawy temat. Na koniec ciekawostka z Super Ekspresu. Pan weterynarz został mamą Henia. To wszystko jest pokrętne, ale tylko na pierwszy rzut oka, szanowni państwo, albowiem Henio jest to baranek i lekarz weterynarii karmi, wychowuje, leczy go. Pan Radosław Fedaczyński zastąpił barankowi Heniowi mamę, która niestety nie dała sobie rady z porodem. No i teraz rzeczywiście wspaniałe zdjęcia, jak baranek Henio pije mleko z butelki. To taka ciekawostka, ale ładne zdjęcia są. 18 minut do godziny 7. Kolejny przegląd prasy wróci w poniedziałek przed godziną 7 na antenę Trójki. Teraz Kaleo. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go, go. Where down we go, go, go, go, go. So where down we go, go, go, go, go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Come as we all go down, yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look me right in the eyes, yeah, oh, cause they be run you down, down to the dark, yeah, someday we run you down, down to the fall. 14 minut do godziny 7. Międzynarodowy Dzień Elvisa Presleya. 2 2 7 3. Przed chwilą była rozmowa z sobowtórem Elvisa. Dzień dobry. Pan redaktor wspominał i puszczał rozmowę z sobowtórem Elvisa, a ja byłem święcie przekonany, że na Święto Trzech Króli objawił mi się król. Szok, rozpacz, niedowierzanie, zawód. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że poprawię pana humor, bo za chwilę posłuchamy kolejnego utworu Elvisa Presleya. Będzie to Blue Suede Shoes, ale to za chwilę. Najpierw porozmawiajmy o tym, co czyni króla królem, co sprawia, że jest jedyny i niepowtarzalny i na czym polega fenomen Elvisa. Jak do tego doszło, że Presley pokazał milionom, jak powinno się chodzić i poruszać biodrami? Na te pytania w rozmowie z muzykiem Tomaszem Klejfem odpowiedzi szukał nasz reporter Piotr Żółnowski. Co tak wyjątkowego robił Elvis? Wprowadził zupełnie nową jakość do muzyki, która łączy się po pierwsze z jego charyzmatycznym głosem, a po drugie też z jego charyzmatycznym tańcem. To było na tamten czas troszeczkę oburzające dla wielu osób. On był po prostu królem życia, a nie tylko muzyki i tak to do niego przylgnęło. Ja myślę, że on wciąż żyje w sercach wielu. Niedawno miałem okazję oglądać film dokumentalny o jednej z performerek burleskich, która ma chyba z 90 lat i opowiadała o tym, jak się z nim spotykała, kiedy ona miała 28 lat, a on 21 lat i przeskakiwał do niej przez płot i że to ona właśnie nauczyła go tych wszystkich ruchów bioder i kolan. Ma takie miejsce nie do zapomnienia. No to wygląda na to, że pan Elvis Presley podpatrzył te ruchy od kobiety. Ale przerobić coś w sukces to jest dopiero prawdziwa sztuka. 2 2 7 3. Rozmawiamy dzisiaj o Elvisie Presleyu, o tym, czy dało się go w PRL-u słuchać, o tym, jak wpłynął na nasze życie i jak państwa zdaniem wpłynął na rozwój muzyki i kim dla państwa w ogóle jest Elvis Presley. Dlatego, że no, dla wielu jest królem. Dla mnie też. No to proszę bardzo, oddajmy hołd królowi. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay on for my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you want to do. But honey, lay on for my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay on for my blue suede shoes. Yeah. You can burn my house and steal my car. Drain my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do. Honey, lay off of my shoes. Don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything to lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. You get ready to go, cat, go. But don't double my blue. Well, you can do anything. Double my blue. Jeszcze 9 minut i wybije godzina 7. 2 2 7 3. Czy w PRL-u dało się słuchać Elvisa Presleya? Dzień dobry. Chciałbym się wypowiedzieć na temat tego, czy można było we wczesnym PRL-u słuchać. Była taka możliwość posłuchania, ponieważ kreatywność Polaków jest ogromna. I przypominam o czymś takim, co nazywało się pocztówki dźwiękowe. I tam z całą pewnością można było dostać wszystko. Beatlesów, Presleya i wielu, wielu innych. Government man keep calling my house, talking about I owe, harassing my spouse. Gotta park my truck on another block, cause the subprime loan got my ass in hock. Got a couple good friends with helping hands, I need a brand new job.